Că executivul a luat măsurile necesare, iar lucrurile au fost reașezate. Au fost niște schimbări la jumătatea anului, tocmai fiindcă lucrurile nu mergeau cât de repede trebuie și în direcția în care trebuie. Medicii atrag atenția că după rujeolă există risc de epidemie de rubeolă în România. Mă aștept ca în curând să apară măcar așa o mică epidemie de rubeolă. La 2 ani de la tragedia din colectiv, un raport atribuit Ministerului Sănătății arată nereguli grave. Autoritățile au refuzat transferul în străinătate al pacienților, iar infecțiile nozocomiale nu apar în documentele oficiale. Și legile justiției prezentate în Parlament de ministrul, prima reacție, Alianța pentru combaterea abuzurilor, dă în judecată Ministerul Justiției, reclamând lipsa consultării și dezbaterii publice. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Bugetul statului a încheiat primele 9 luni ale anului cu un deficit de 6,8 miliarde de lei, adică 0,81% din produsul intern brut. Deficitul este în creștere cu 84% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Ministerului de Finanțe. Cu alte cuvinte, încasările la buget au fost mai mici decât am cheltuit. De exemplu, în primele 9 luni, încasările din TVA s-au redus cu 0,3%, iar încasările din accize au fost cu 4% mai mici comparativ cu aceeași perioadă din 2016. Pe de altă parte, cheltuielile bugetului general consolidat au fost în primele 7 luni de 167 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă din anul precedent. Și cheltuielile de personal au crescut cu aproape 27% ca urmare a majorării salariale acordate în a doua parte a anului trecut și la începutul acestui an. Cheltuielile pentru investiții au fost însă de 12 miliarde de lei, cu 30% mai mici decât în aceeași perioadă din 2016. Premierul Mihai Tudose recunoaște deficitul bugetar de 4,1% pe trimestrul 2, anunțat de Eurostat. Într-o intervenție telefonică aseară la Antena 3, el a anunțat însă că executivul a luat măsurile necesare, iar lucrurile au fost reașezate. Au fost niște schimbări, dacă mai țineți minte, la jumătatea anului, tocmai fiindcă lucrurile nu mergeau cât de repede trebuie și în direcția în care trebuie. Am reașezat lucrurile, ați văzut la rectificare că suntem în parametrii și la construcția bugetară de anul viitor veți vedea de asemenea că suntem în parametrii stabiliți cu partenerii externi. Potrivit datelor publicate marți de Eurostat, România a înregistrat un deficit bugetar de 4,1% din produsul intern brut, cel mai mare din Uniunea Europeană, după ce în primul trimestru a fost de 3,6% din PIB. Ministerul de Finanțe susține că diferența dintre cifrele menționate în comunicatul Eurostat și datele publicate lunar pe site-ul instituției de la București provine din metodologia de calcul. La aceeași televiziune, liderul PSD Liviu Dragnea a susținut că proiectul bugetului de stat pe 2018 va acorda o mai mare atenție dezvoltării. Schița ar urma să ajungă în Parlament până la sfârșitul lui octombrie. Premierul a vorbit aseară și despre salarii și pensii, despre care spune că toate vor crește de anul viitor. Mihai Tudose a spus că în prezent se fac ultimele corecții la legea salarizării, astfel încât veniturile niciunui bugetar să nu scadă din ianuarie. Premierul a ținut să adauge că de la anul punctul de pensie va crește de la 1000 la 1100 de lei. Mihai Tudose insistă că ținta de deficit va fi respectată la sfârșit de an. Între timp aflăm că ne împrumutăm din ce în ce mai mult, deși creditele se scumpesc, apetitul pentru consum al românilor a fost stimulat de creșterile de salarii. De conturile se vor vedea însă pe termen lung, avertizează specialiștii. Iuliana Unchi relatează. Bancherii sunt fericiți, creditarea în rândul populației a marcat în luna septembrie cea mai mare creștere din acest an de 7,3%. Stocul total de credite a ajuns la 232,7 miliarde de lei, potrivit datelor BNR. Asta în condițiile în care, pe 18 septembrie, indicele ROBOR a început să tropăie asurzitor în sus, doborând zi după zi, record după record. Chiar și în acest peisaj financiar, românii s-au înhămat la credite. Explicația am aflat-o de la Adrian Bența, consultant fiscal și redactor șef al revistei Prietenii Fiscali. Eu cred că acele persoane care se îndatorează pentru bunuri de larg consum în acest moment dispun de o creștere a veniturilor din ultimul timp. Persoanele care lucrează în sistemul public, care au beneficiat de majorări de salarii și probabil se așteaptă ca pe termen lung aceste majorări de salarii să fie menținute. Și sunt, de ce nu, și persoanele din mediul privat. De conturile se vor vedea pe termen lung, iar românii ar trebui să-și facă atent calculele, avertizează tot Adrian Bența. Ascultați știrile Europa FM. La 2 ani de la tragedia din colectiv, un raport atribuit Ministerului Sănătății și obținut de Digi24 arată nereguli grave. Autoritățile au refuzat transferul în străinătate, iar infecțiile nosocomiale nu apar în fișele pacienților. Ministerul Sănătății susține într-un comunicat că raportul nu există, dar este contrazis de Vlad Voiculescu, fost șef al instituției. Elena Tudor ne explică. Ministerul Sănătății susține că în instituție nu există niciun raport elaborat la începutul anului 2017 pe tema intervenției autorităților sanitare în cazul incendiului de la colectiv. Un astfel de document nu s-ar regăsi nici în protocolul de predare-primire semnat de Florian Bodog la preluarea mandatului de la Vlad Voiculescu. Ministerul Sănătății susține că nu ar fi singurul document pe care fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu nu l-ar fi predat la plecare, fapt pentru care în prezent există o cercetare în curs a instituțiilor abilitate. Presa a relatat despre declarațiile făcute de fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, potrivit căruia un raport făcut uitat în sertarele ministerului ar arăta că autoritățile române au refuzat transferul în străinătate pentru victime, iar acest lucru a fost posibil doar la presiunea publicului. În plus, susține Vlad Voiculescu, infecțiile nosocomiale ale pacienților nu ar apărea în fișele medicale. Acestea nu au fost raportate în spitalele din România, ci au fost descoperite de medicii din străinătate. După epidemia de pojar, rujeolă, care a îmbolnăvit până acum 10.000 de persoane și a dus la moartea 35 dintre acestea, România s-ar putea confrunta cu o epidemie de rubeolă. Județul Arad se confruntă cu cel mai mare risc din acest punct de vedere. Avertismentul vine din partea directorului Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Adriana Pistola a amintit că în perioada 2011-2012 peste 1.000 de persoane au fost afectate de rubeolă, iar 13 copii și-au pierdut viața. Mă aștept ca în curând să apară măcar așa o mică epidemie de rubeolă. Avem, din păcate, în România un număr de copii care s-au născut cu defecte congenitale datorită acestei boli pe care mămicile le-au dobândit-o în timpul sarcinii. Medicii spun că rubeola este mult mai ușoară din punct de vedere clinic decât rujeola, dar ultima epidemie a determinat malformații cardiace și auditive grave în cazul unor copii. Despre vaccinuri au vorbit ieri oficialii guvernului. Nu vor mai exista situații în care să nu se mai găsească un anumit tip de vaccin în România, promite vicepremierul Marcel Ciolacu. Acesta a făcut un apel la producătorii de pe piață să nu trateze vaccinarea ca pe o afacere. Este importantă legea vaccinării. Va asigura stocurile necesare de vaccin. Nu trebuie să mai existe cazuri în care un vaccin să nu fie găsit în România. Legea va asigura predictibilitate, flexibilitate și continuitate în procesul aprovizionării cu vaccinuri și un sistem de achiziție cât mai transparent. Mă aștept ca marii producători de vaccinuri să înțeleagă că nu putem trata vaccinarea ca pe o simplă afacere. Declarația a fost făcută în cadrul unei dezbateri de specialitate la care a participat și ministrul Sănătății Florian Bodog. Am făcut această lege pentru a ne proteja copiii, starea de sănătate a nației. Prima lege din pachetul de legea sănătății a fost legea vaccinării. Nu întâmplător și nu legat numai de epidemia de rujeolă pe care am oștenit-o din nefericire. Eu cred că este cel mai important pas în a face prevenție în România. Legea vaccinării a trecut zilele trecute, vă reamintesc, de votul Senatului. Documentul intră acum în dezbaterea Camerei Deputaților. Ieri o femeie din județul Dolj, victima unui accident rutier, a fost transportată la spital cu o dubă. Toate ambulanțele din localitate erau la alte cazuri. Femeia a murit câteva ore mai târziu la spital. Detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Accidentul s-a produs în dreptul sediului primăriei din orașul Siliaș. Femeia, în vârstă de 67 de ani, a fost lovită de un autocar înmatriculat în Franța și condus de un cetățean bulgar, în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. În urma impactului, femeia s-a lovit în zona capului și a rămas inconștientă. Oamenii aflați în apropiere au sunat la ambulanță, dar niciunul dintre cele trei echipaje din localitate nu a fost disponibil, fiind plecate la cazuri medicale, spun martorii. Un echipaj Zmurd a fost trimis din Craiova către Siliaș, însă observând că femeia are pulsul tot mai slab, rudele și localnicii aflați la fața locului au decis să o transporte la spitalul din Filiaș cu o dubă. La unitatea medicală, femeia a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au reușit să o resuscitate, iar ambulanța SMORD a ajuns între timp în Filiaș, a preluat-o și a adus-o la spitalul de urgență din Craiova. Femeia a suferit un traumatism craniocerebral grav și din cauza complicațiilor survenite a decedat. Șoferul vinovat este cercetat acum pentru ucidere din culpă. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Alianța pentru combaterea abuzurilor a dat în judecată Ministerul Justiției, reclamând lipsa consultării și dezbaterii publice pentru legile de reformă a justiției. Proiectul a stârnit controverse în ultimele luni. Secția de contencios administrativ a Curții de Apel Brașov a stabilit primul termen al procesului pentru începutul lunii noiembrie. Asociația l-acuză pe ministrul Tudorel Toader că evită dialogul cu societatea civilă pe tema legilor care vor avea un impact major asupra funcționării justiției. Ministrul, vă reamintesc, că a prezentat ieri pachetul de modificare a legilor justiției în comisia specială formată în Parlament. Despre inspecția judiciară, de exemplu, oficialul spune că va fi o instituție autonomă, deși în proiectul vehiculat până acum o plasa în subordinea ministrului justiției. Într-o intervenție la Europa FM, jurnalistul Liviu Avram de la Adevărul atenționează însă că este importantă explicarea formei de autonomie a acestei instituții. Nu prea înțeleg cam până unde ar putea merge autonomia asta, pentru că în ultimă instanță rapoartele pe care le întocmește inspecția tot la CSM ar trebui să ajungă, iar CSM-ul prin vot să ia o decizie. Căci mi este greu de închipuit ca autonomia inspecției să meargă până într-acolo încât ei să dea și verdictele definitive. O altă chestiune pe care domnul Tudorel Toader nu o lămurește este procedura de desemnare, de numire a inspectorilor judiciari și a conducătorilor instituției. Cine îi numește dacă vor fi total autonomi? Iar fostul ministru al justiției Florin Iordache lansează ideea ca inspecția judiciară să vină să prezinte un raport în fața legislativului pentru anul care a trecut, după modelul altor instituții care se află sub control parlamentar. O altă noutate, coaliția de la putere pare să fi renunțat să-l mai scoată pe președintele țării din procedura de numire a șefilor de parchete, susține Florin Iordache. Discutăm aici despre numirile procurorilor șef. Dacă considerăm că nu trebuie schimbată actuala formulă, astfel încât ministrul justiției să fie cel care selectează, le trimite la CSM și președintele României, este o formulă care cred că e funcțională. Proiectul de modificare a legilor justiției a fost anunțat public în luna august, de atunci a fost criticat de asociațiile de magistrați, de societatea civilă și de șeful statului. În plus, plenul CSM a avizat negativ propunerile. Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, află astăzi dacă va ieși din închisoare. La tribunalul Ialomița se judecă solicitarea sa de întrerupere a executării pedepsei. În vara lui 2016, Nicușor Constantinescu a fost condamnat definitiv la 5 ani cu executare în dosarul evacuării ilegale a centrului militar zonal din Constanța. Transmite Mădălin Sofronie. Încarcerat la penitenciarul cu regim închis Clobozia încă din toamna anului trecut, Nicușor Constantinescu se află la al treilea proces prin care încearcă să iasă din închisoare. Condamnat pentru fapte de abuz în serviciu, prima acțiune pe care a depus-o la instanță a fost întemeiată în baza controversatei Ordonanțe 13. Revocarea ordonanței a avut efect și asupra cererii lui Nicușor Constantinescu, procesul încheiindu-se din lipsa de obiect a cauzei. A urmat apoi procesul prin care a solicitat contestația la executare și de această dată magistrații din Slobozia i-au respins cererea. Ultima acțiune vizează încetarea executării pedepsei și a fost inițiată în luna februarie, însă judecătorii au amânat pronunțarea de fiecare dată. Cel mai probabil cererea se va soluționa la acest termen. Nicușor Constantinescu mai are condamnări la închisoare cu executare și este inculpat în alte 3 dosare penale, toate instrumentate de Direcția Națională Anticorupție. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. Nori apar în nordul țării și cel mai probabil va ploua în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei. Zi mai caldă se anunță și în capitală. Maxima ajunge astăzi la 17 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, FCSB a învins-o cu 6-1 pe Sănătatea Cluj și s-a calificat în optimile Cupei României. Echipa din Liga a 3-a a rămas în 10 încă din minutul 21, după ce un jucător a fost eliminat pentru hands în careu. Era deja 1-0 pentru roși-albaștri, iar Denis Man a reușit dubla din penaltiul respectiv. Apoi au mai înscris Daniel Benzarde, Amorim, Vlad Achim și, în minutul 92, Iani Stoica, debutant cu gol la doar 14 ani. Fiul fostului stelist Pompiliu Stoica joacă mijlocaș dreapta și are 1,83 m. Antrenorul Nicolae Dica a profitat de ocazie și a mai folosit în premieră alți 3 jucători, pe Mario Mihai, Ștefan Pacionel și Paul Secui. Tot ieri, ACS Poli Timișoara a învins-o cu 1-0 pe concitadina ASU Politehnica Timișoara, echipa înființată de suporteri în 2012 și a ajuns acum în Liga a 2-a. Astra Giurgiu a trecut cu 3-0 de Concordia Chiajna, iar deținătoarea trofeului, FC Voluntari, a fost eliminată de liderul Ligii Secunde, Hermannstadt, 1-0, gol marcat în prelungiri. Astăzi sunt programate ultimele meciuri din 16-mile cupei, FC Botoșani, CFR Cluj și Aerostar Bacău Dinamo. Situație complicată pentru Simona Halep în grupa roșie a turneului campioanelor. După ce a fost învinsă 6-0, 6-2 de Caroline Wozniacki, în celălalt meci, Caroline Garcia a trecut de Elina Svitolina 6-7, 6-3, 7-5 după aproape 3 ore de joc. Wozniacki este calificată în semifinale, iar Halep trebuie să o învingă pe a patra favorită, Svitolina, pentru a fi sigură de calificare. Lidera mondială poate continua și în cazul unei înfrângeri, dar depinde de scorul cu care ar pierde și de rezultatul întâlnirii Wozniacki-Garcia. Meciul Simonei va fi mâine după ora 14:30. Astăzi, de la aceeași oră, se va juca decisivul grupei albe dintre Venus Williams și Garbine Muguruza. Câștigătoarea ei se va alătura Carolinei Plișcova în semifinale. Neașteptată înfrângerea de ieri a Simonei, cel puțin ca proporții. Adică 6-0, 6-2 se mai întâmplă. Practic n-a fost pe teren. Da, să sperăm că își revine, că are puțin timp și o înfrângere de asemenea amploare îți taie puțin la nu. Și ar fi mare păcat să rateze calificarea mai departe în turneul campioanelor, pentru că sunt foarte multe puncte puse în joc și poziția ei de lideră mondială ar deveni foarte fragilă dacă nu cumva ar și pierde-o în cazul unei eliminări timpurii. Uite, Vlad, nici nu își revine. Nu poate să scoată un sunet. Nu își revine după înfrângerea speechless asta. Speechless. De aceeași frecvență cu tine. Sources. The street's the place to go. It's raining.